Camden Town, Trafalgar Square, Piccadilly Brixton, Circus... Brixton, London Bridge, no. Wimbledon, Regent's Park... Benvinguts a... Melting Pot! Ja ho vam anunciar la setmana passada. Avui viatgem cap a Londres. Moltes ciutats destaquen pels seus grans monuments, d'altres pels seus aires de modernitat, o per la història que ja és escrita en les seves pedres o museus. Londres és una barreja de tot això, té encant en tots els seus racons. Si hi aneu, no podeu deixar-vos perdre els seus elements tradicionals, com el Big Ben, que sempre surt a les pel·lícules, fins i tot a les de dibuixos animats. Recordeu Peter Pan? O el Buckingham Palace o la Torre de Londres. Tampoc podeu deixar de visitar els seus museus, per exemple el d'Història, que és una passada. I com no, deixeu-vos seduir pel seu paisatge. Pugeu al Golden Eye i tindreu una vista de Londres genial. O passegeu pels seus parcs verds, dels de... que aquí no en queden, o pels carrers de Notting Hill. Ja veieu que hi ha moltes coses a fer a Londres, i precisament per això un sol melting ens semblava massa poc, i per tant en farem dos. Sí, sí, com ho sentiu, Londres ocuparà dues hores de melting. El primer, però, el centrarem en la música, perquè així el viatge se'ns faci més lleuger, i per fer-ho comptarem amb un convidat d'excepció. Però millor no us avanço res i comencem a entrar en matèria. En Roger serà el primer a sortir a escena avui, i ens portarà uns grups que molt em temo que reconeixereu de seguida, oi, Roger? Efectivament, Isabel. Avui començarem per una banda històrica, que segur que gairebé tothom coneix, The Police. El seu debut discogràfic va ser el 1978 i Orlandos d'Amor va ser el seu primer treball. Next to You era la cançó que obria aquell LP. Cert, en aquells temps el trio estava format pel cantant i baixista i ànima de la banda Sting, el bateria Stewart Copeland i el guitarrista Henry Padovani, que al cap de poc va ser substituït per Andy Summers. El seu estil inicial era un pop-punk que amb el pas del temps va esdevenir un reggae blanc. entrats als anys 80, però van fer un altre gir. Del reggae van passar al seu vessant més pop, tal i com passa en Ghost in the Machine i també en el seu darrer àlbum, Synchronicity, gravat el 1983, un àlbum que va ser molt i molt aclamat per la crítica. I malgrat aquesta carrera en ascens i prometedora, al final, les tensions i els egocentrismes dels seus components van acabar amb el grup. Every Breath You Take va ser un dels hits més coneguts i que actualment encara és molt popular gràcies a un anunci televisiu. Respecte de Police, fem, finalment, un últim apunt. Enmig de les reaparicions que ara s'han posat de moda, el grup es va reunir de nou el 2007, 30 anys després de la seva fundació. Van començar amb un concert en l'entrega dels Premis Grammy i està previst que la gira acabi el 29 de juny aquest any. I ara, passem full. Ja sé que potser anem una mica ràpids, però és que avui tenim molta i molta teca, ja ho veureu, i més val ser breu, però intens. El segon cantant, també arxiconegut, és David Bowie, el gran duc blanc nascut al barri de Brixton. El seu primer gran èxit va arribar al 1969 amb una cançó de folk pop orquestrat en la qual explica la història d'un astronauta perdut a l'espai i que va titular Space Oddity, en honor a 2001, una odissea a l'espai. Sona així. Thank you. stroll to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10 ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition and may God's love be with. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. Stars look very different Amb el pas del temps, com moltes de les celebritats, no va poder evitar que l'èxit influís sobre ell i els anys 70. Es va deixar influenciar pel glam rock amb la seva teatralitat i ambigüitat sexual característiques. I d'aquesta manera, el 1972, va arribar el seu gran èxit, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un àlbum conceptual en el que explica la història d'una estrella de rock vinguda d'un altre planeta. De fet, aquest disc es va convertir en el més cèlebre del glam rock i fins ara ha estat un dels més influents de la història del rock. A finals dels 70 viatja a Berlín. Allà es desintoxica de la seva gran addicció a les drogues i fa tres discos més coneguts com la Trilogia de Berlín. I als anys 80 segueix el seu periple anant als Estats Units. El 1980 edita Scary Monsters, que el connecta amb el New Wave. Al llarg dels 90 l'artista segueix amb la seva polifacètica carrera. De fet, és gairebé un monstre de la música, ho toca tot, i tot ho toca bé, i sense por al fracàs. I fins ara ha gravat 26 discos d'estudi, que aviat és dit, i 13 més en directe. El seu últim disc és en directe, Glass Spider Tour, del 2007. La cançó es diu Days. Hold me tight, keep me cool. I'm going mad, don't know what to do. Do I need a friend? Well, do you need one now? All the days of my life, all the days of my life, all the days I owe you. All I've done for me. All you gave for free. I gave nothing in return, and there's little left to me. All the days of my life, all the days of my life, all the days I owe you. I parlant de la música de Londres, tampoc podem evitar parlar d'un dels grans, un dels grans grups de la música mundial. Neixen el 1962 i actualment són un dels referents a nivell mundial en temes de musicals. Efectivament, es tracta del Rolling Stone. We'll be right back. aquesta cançó que estàvem sentint és Satisfaction, un dels primers èxits de la banda fundada el 1962 a Londres. El seu primer líder va ser Brian Jones, que al cap de poc va ser reemplaçat al capdavant del grup pel binomi creatiu format pel cantant Mick Jagger i el guitarrista Keith Richards. La seva música s'ha basat en el rock and roll i també en el rhythm and blues, tot i que sovint han fet incursions en altres estils com el reggae i també la música disco. Tot i que encara està en actiu, el grup forma part ja de la mitologia de la música. Ells, al costat dels Beatles, van protagonitzar la coneguda com invasió anglesa, musicalment parlant, és clar. Per cert, no parlarem dels Beatles perquè tot i ser anglesos no són de Londres, sinó de Liverpool. Però bé, tornant al que ens afectava, el Rolling. Els Rolling també són llegenda perquè des del 1962 fins ara han publicat un total de 55 àlbums entre gravacions d'estudi, directes i recopilatoris. A més, han aconseguit situar 32 singles en el top 10 mundial i han venut més de 200 milions de còpies a tot el món. Un dels seus últims discs és A Bigger Band i Streets of Love en va ser un dels seus singles. You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone. I think I cross the passing bars, a couple watch me from above. I ja per anar acabant amb els Rolling Stones, quatre dades més que els han fet grans, però grans de veritat i mítics, perquè és que porten 22 gires a les seves esquenes. A més, el 1989 van ser col·locats al Saló de la Fama del Rock and Roll. El 2004 van ser elegits en quart lloc de la llista dels 100 millors artistes de tots els temps. A més, també van ser considerats els segons millors músics de tots els temps per la pàgina web especialitzada en música acclaimthemusic.net, considerant-los d'aquesta manera una de les bandes més grans del rock and roll, només per darrere dels Beatles i per davant d'altres com Pink Floyd, Led Zeppelin i The Who. Per cert, que el seu símbol és la mítica llengua vermella. Yeah. I per continuar parlant de música, avui tenim un convidat de luxe, el Didac, conegut com a DJ Didac, tot un entès en la música londinenca i que a més és el creador de la nostra sintonia. Benvingut. Hola a tots i gràcies per convidar-me. De res, home. Farem un repàs per la història de les subcultures musicals de Londres dels últims 30 anys, no? Sí, si pensem sobre Londres, només utilitzant un punt de vista turístic tradicional, podria ser que ens deixéssim quelcom igual o més important que caracteritza tota gran ciutat, i que és una efervescència cultural frenètica que en el cas de Londres arriba a nivells impressionants. Podríem dir que Londres és una de les ciutats més interculturals del món i amb més minories ètniques, i aquest fet s'ha fet notar a mesura que les segones i terceres generacions d'immigrants, sobretot provenents de Jamaica i de la zona de l'Índia i Pakistan, van començar a crear diferents moviments contraculturals que unien, en el cas de la música, tradicions culturals del seu país o la pàtria mare dels seus pares amb sonoritats més britàniques. Aquesta influència va anar en una doble direcció, ja que la joventut britànica tampoc va deslliurar-se d'aquestes noves influències musicals. Un exemple molt clar va ser el grup de punk sorgit a Londres, The Clash, que va empapar-se com ningú d'aquesta influència. L'exemple més famós de la convivència entre moltes minories ètniques i els britànics és el famós Carnaval de Notting Hill, situat a la part oest de la ciutat, celebrat des de 1959, rememorant justament uns disturbis racials ocorreguts l'any 1958 i propiciats per una organització feixista britànica, encapçalada per Oswald Mosley, que curiosament és l'avi del president de la Federació Internacional d'Automobilisme, que ara no ens ficarem en aquest tema. Millor, continuem. Hem de pensar que el districte de Notting Hill, als anys 60, estava molt poblat per la immigració jamaicana i índia, i que va ser el blanc d'aquests atacs racistes. El Carnaval de Notting Hill volia simbolitzar la unió entre diferents cultures i la gent autòctona britànica contra el feixisme, i ha servit per donar a conèixer les múltiples subcultures musicals que ha anat generant la ciutat al llarg dels últims 25 anys. Un dels col·lectius que més seu van fer el carnaval ha sigut la comunitat jamaicana, que va importar el concepte de sound system. Per definir-la podríem dir que són equips de so normalment fabricats i dissenyats per ells mateixos. Portaven tocadiscs també, la figura del selector, el que avui coneixeríem popularment com a DJ, i el toaster, que seria la persona encarregada d'animar i entretenir la gent mentre estava ballant. En definitiva, tot el material tècnic i humà necessari per poder escoltar la seva pròpia música, les seves arrels. A mitjans dels anys 80, són sistemes formats per l'immigració descendent de Jamaica marcava la pauta durant la celebració dels carnavals. La música reggae d'arrels estrictament jamaicanes s'havia anat transformant en una variant anomenada dancehall, que sonava més sintètica i més dedicada a la pista de ball, però tot i així encara d'arrel estrictament jamaicana. Va ser a finals de la dècada dels 80, a principis dels 90, quan la música urbana a Londres i Anglaterra va viure un període de màxima creativitat, sorgint a la ciutat una nova música, que es va anomenar jungle, que seria la llavor del futur drum and bass. El jungle va donar un subestil anomenat reggae jungle 100% londinenc, un estil que barrejava elements de la música breakbeat hardcore anglesa i elements del reggae i reggae jamaicans. L'any 1994 marcaria l'èxit massiu d'aquest estil al carnaval de Notting Hill. El seu himne més popular sonava així. Jungle is massive, wicked, wicked. Jungle is massive, wicked, wicked. Jungle is massive. Wicked, original. Well, big up. All the original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. General Levy alongside the MB. The world is in trouble. What will we tell the murderer? It goes. I am the incredible general. Sensational with the coming. Incredible general. Select to that. Yo, Maddy will let them spin them like a wind. Like them teams can't fulfill. Pass on winning, but a pass on winning, but a chill. I go win a cypher winner over the hill. Booyaka, MB run the dance. Booyaka, booyaka, we no take part no talk. Booyaka, booyaka. Incredible. Mr. Lee, keep on the mind, the gentleman, free the general. Keep on ball, in the style, wicked, original. Minimum of rap, minimum of skin, we no too partial. Minimum of rap, we send up, DJ to them funeral. General Lee, minimum of fact, I'm a friend. I'm a commander, so I'm a whole part of my damn that, to the pinnacle. If you like a DJ, try to get this, I go, BHL, come and get them. Critical, critical, critical, come now. No només Londres ha rebut influències d'altres cultures, sinó que també va ser l'epicentre de la revolució contracultural més important des de l'explosió del punk als anys 70. La ciutat va viure el naixement i expansió del fenomen rave, que ja ens trobàvem que aquesta paraula era utilitzada anys enrere pels jamaicans per descriure les seves festes. A principis dels anys 90, l'autopista M25, que seria l'equivalent a les rondes de Barcelona, es van poblar de festes il·legals fins al punt que el govern de Margaret Thatcher va crear una brigada especial per intentar aturar de socarrel aquestes celebracions massives que van arribar a congregar a milers de joves. Van ser col·lectius com Spiral Drive i Bedlam Circus, sorgits del barri obrer de Hackney, al nord-est de Londres, que van desenvolupar aquesta escena paral·lela anomenada Free Techno. Un cop més, les autoritats londinenques van exercir una gran pressió. Aquestes maratonianes concentracions es van traslladar cada cop més lluny de la capital, fins que Spiral Drive va realitzar la seva obra mestra, el 1992 reunint a més de 50.000 joves a Castle Morton, una localitat fronterera amb Gales, on durant més d'una setmana va tindre lloc aquesta celebració que va desembocar en la famosa Criminal Justice Bill, llei aprovada pel govern britànic i que va significar la fi de les free parties en territori anglès. Multitud de grups van unir-se per protestar en contra d'aquesta llei, entre altres de Prodigy. I és que el Corpus Rave va sortir del gruix de tota la música dance i música urbana dels 90. Una descendència ramificada en cents d'estils, generosa. Un cas únic en la història i que va marcar absolutament totes les tendències musicals de la música urbana, a Anglaterra i posteriorment a tot el món. El drum and bass, breakbeat, hardcore, UK garage i dubstep, entre altres. Una revolució anònima que ha dictat el món musical en què vivim ara. Durant els últims 15 anys, Londres es va convertir en l'epicentre mundial on sorgien aquests nous estils. El primer gran estil electrònic estrictament britànic fou el drum and bass, que era una evolució del jungle, popularitzat, com he esmentat abans, durant els carnavals de Notting Hill a mitjans dels 90. Goldie, un artista que provenia dels barris perifèrics de Londres, va popularitzar definitivament aquest estil amb un disc anomenat Timeless, on el primer tema del disc està inspirat en l'amor odi que li reproduïa la megalòpolis que és Londres. Un tema que ens recorda la importància que té la ciutat a l'hora de buscar un so nou. L'últim estil musical que ha donat Londres és el dubstep, un so més calmat que el drum and bass i que agafa influències d'aquest juntament amb sons ètnics de la world music, com ara, i una vegada més, el so jamaicà. Neix entre finals de l'any 90 i principis del 2000, al sud de Londres, concretament al barri de Croydon, una de les zones més deprimides de Londres, on fins fa poc no hi arribava ni el metro. Sens dubte és un estil influenciat pel seu entorn, una música per disfrutar donant un passeig per Londres de matinada, quan ja només queden els fanals encesos i pots sentir tota la força d'aquesta ciutat magnètica i que ja mai més oblidaràs. Kissing you. després d'aquesta secció que ens ha ofert el Didac, seguim amb més música, que ens pot arribar de moltes maneres. Alguns es desperten amb la música de la ràdio i potser sembla que aixecar-se no costa tant. També difícilment un trajecte amb cotxe es fa sense música, tant pot ser de la ràdio com d'aquell CD que tant ens agrada. Moltes botigues, i sobretot les de roba, tenen fil musical. Bé, un fil musical no, tenen una discoteca muntada allà dins. Però bé, hi ha música. Sortir de nit també és sinònim de música, però no cal ser un octàmbul. També pots presenciar en directe l'Orquestra Filarmònica Posem de Londres, o assistir a qualsevol concert. Com veieu, la llista pot ser molt llarga, però no l'acabem aquí. Seguim amb el teatre musical. En aquest viatge cultural que fem a Londres i a més dedicat a la música, no ens podíem oblidar dels musicals. Per a tots aquells que els agradi la combinació de música i teatre, Londres és el paradís. En aquests moments, entre els muntatges que estan en cartellera i els que hi seran els propers mesos, som en un total de 37 propostes. És a dir, que l'oferta és molt àmplia i variada. Fins i tot més que a Broadway, una altra de les destinacions pràcticament obligades per a tots aquells fanàtics del gènere. Allà, ara mateix, es representen 34 musicals. Però no marxem de la capital del Regne Unit perquè tenim material de sobres. D'entrada hem d'anomenar el fantasma de l'òpera, perquè és l'espectacle més veterà en aquests moments. Quan diríeu que porta en cartellera? Doncs 22 anys. Es va estrenar el 1986 i encara es pot veure al Her Majesty's Theatre. Aquest fa uns mesos que el van representar a Madrid i també hem pogut veure l'adaptació al cinema no fa gaire. És molt recomanable. De fet, difícilment un espectacle que no valgui la pena no aguantaria tant de temps en cartellera. Seguim amb alguna altra proposta d'aquest gènere a Londres. Us vull parlar també de Blood Brothers, Germans de Sang. Potser alguns ja veu veure aquesta versió en català que va fer a Barcelona Ricard Reguant. Entre els protagonistes hi havia Àngels Gunyalons, que havia protagonitzat juntament amb Carlos Gravaje el primer Maricel de Goll de Gom. Joan Crosas també sortia en aquest Germans de Sang, que també sortia Maricel. I Roger Pera, el fill del popular actor Joan Pera, que també ha format part en alguna ocasió del repartiment de Goll de Gom, com per exemple Poe. Però tornem a Germans de Sang perquè també és molt recomanable. És una història de dos germans que els separen en el moment del part, però el destí els torna a juntar quan són adolescents i sense saber que són germans, comparteixen i s'enfronten als problemes que els presenta la vida. A Melting Pot sempre viatgem sense deixar de banda casa nostra, o sigui que escoltem la versió en català d'aquests Blood Brothers que es poden veure a Londres. És el tema principal del muntatge amb la veu d'Àngels Gunyalons. Es titula No pot ser veritat. Mireu com respira. verses. Realment, la música dona moltíssima força, ho hem comprovat amb aquesta cançó. Un altre musical amb una càrrega emotiva important és el dels Miserables, l'adaptació de la coneguda novel·la de Víctor Hugo. Fa més de dues dècades que volta pels escenaris de mig món i, clar, a Londres tampoc hi podia faltar. Es va estrenar el 8 d'octubre de 1985 al Barbican Theatre. Va passar al Palace Theatre i allà hi va estar fins al 2004. Des d'aquest any s'està representant al Queens i aquí és on ha aconseguit el rècord de ser el musical amb més temps a la cartellera. Ha sobrepassat el fantasma de l'òpera que abans en parlàvem i a Cats. S'ha representat en 21 idiomes diferents, però curiosament no ha arribat a l'estat espanyol. Esperem que els que no tinguin l'oportunitat d'anar fins a Londres a veure aquest musical en majúscules ho puguin fer a Madrid o a Barcelona d'aquí poc. Qui sí que ha traduït al català algunes cançons d'aquest muntatge és la companyia El Musical Més Petit. N'escoltem una per fer més suau l'espera fins que ho puguem veure aquí, Taules i Cadires Buides. Cridant la ràbia a l'enemic. Perdoneu, companys de lluita, companys de lluita, que us deixé sols en la mort. Hi ha una angoixa que em pot, que s'enclama molt fort a dins el cor. Ombres negres sense rostre, i seguim amb més musicals. Podríem dedicar tot un programa només a aquest gènere, però com que no tenim temps suficient, anomenaré tan sols alguna recomanació més. A part dels que ja us he dit, els que viatgeu a Londres i us decidiu a veure un musical, poseu també com a primeres opcions El rei Lleó. Aquest muntatge s'està representant des del 1999 i és molt espectacular de veure. Realment recreen tota la fauna d'aquesta coneguda història de Disney d'una forma molt original. I a la cartellera també podem trobar títols com Billy Elliot, Cabaret, Chicago, Dirty Dancing, The Sound of Music, Monty Python, Spamalot, però aquest últim us recomano que no hi aneu perquè serà una de les estrenes a la cartellera de Barcelona la temporada vinent. El Tricicle dirigirà aquest divertit muntatge creat a partir d'una de les pel·lícules dels Monty Python, Els cavallers de la taula quadrada, on presenten el seu humor tan particular en forma de musical. I com que ja es podrà veure a la capital catalana, millor aprofitar el viatge al Regne Unit i veure'n algun que no s'hagi presentat aquí. I fins aquí aquesta secció. Recordem que ens podeu enviar qualsevol crítica, comentari, suggeriment al correu del programa, el recordem. És meltingpot@radiomeltingpot.es. El podreu trobar a la web del programa www.radiomeltingpot.es. Esperem els vostres correus. I espero que us hagi quedat un bon regust de boca i sobretot d'oïda amb aquest nou programa Melting, tan musical. I ara penseu que també teniu l'opció d'escollir a través del nostre blog a on voleu que viatgem la propera vegada. Feu-ho, no ens falleu. Ja sabeu, aquí a Melting Pot el bitllet sempre està obert perquè tots plegats hi escrivim la destinació que més de gust ens ve a explorar. Avui ha estat Londres i ho hem fet a través d'un dels sentits, la oïda. A partir d'ara, quan escoltem alguna d'aquestes cançons que avui hem sentit aquí, no podrem evitar traslladar-nos per uns instants als carrers de Londres. Si hi hem estat, serà com tornar-hi. I si no, serà una empenta per escollir London com a destinació ara que s'acosta l'estiu. De moment, però, ens hem de conformar amb aquest petit espai radiofònic que en aquesta ocasió té continuïtat. Recordeu que la setmana que ve tornem a ser a Londres i d'una vegada per totes desmitificarem... A veure si ho diem bé, això. Això que diuen que les segones parts mai van ser bones. Us esperem de nou. No hi falteu i recordeu, això és... Melting Pot! Aquest programa ha estat possible gràcies a Roger Junyent, Isabel Palà i Jordi Torres, i avui amb la col·laboració especial de Didac Trevé.